stretch out. I'm a repossessed automobile mashed in a smash up. Finny Tribe i album Sleazy Listening, wydany w 98 roku. Zespół, o którym o tyle należy wspominać, że nie tylko są trip-hopowi, szczególnie przy tym ostatnim albumie, bo to jest ich ostatni album, jakie wydanie, ale właśnie z tego powodu, że po pierwsze pochodzą ze Szkocji, z Edynburga, a po drugie no już nie istnieją, bo Sleazy Listening był ostatnim ich albumem i tak naprawdę pierwszym w pełni trip-hopowym, ponieważ chłopaki wcześniej grali zupełnie co innego, a dokładnie grali House i Progressive Trance. Co ciekawe, ten album ukazał się dokładnie w tym samym roku, w którym pojawiło się Massive Attack Mezzanine. Do Massive dziś jeszcze wrócimy. Baby, it's slow when lights go low. There's no help, no. Baby, it's slow when lights go low. There's no help, no. He's dripping through the spirit's hands tonight. Though the dark it falls, screaming all you rambos. Kill me and kill me and kill me. If I jerk the handle, you'll die in your dreams. If I jerk the handle, I oczywiście, że ten ostatni utwór The Electrician, który chłopaki zamienili na Electrician, to był cover The Walker Brothers, The Electrician Scotta Walkera. Finny Tribe, no i znowu zagaduję. Dlaczego ja cały czas zagaduję? Czwarty nam wszedł, prawda? Jeszcze nie. I jesteśmy. Czwarty nam wszedł. Against All Logic, czyli Nicolas Jar, który w tym roku wydał drugą część swojej składanki dokonań absolutnych, bo pierwsza była 2012-2017, z tego co pamiętam, dokonania wydane dwa lata temu, a w tym roku wyszły dokonania 2017-2019 i nie jako oczywiście Nicolas Jar, bo to nie Nicolas Jar w tej chwili, tylko Against All Logic, czyli ALL. On się długo ukrywał, trzeba było robić dochodzenie, żeby było wiadomo, że Against All Logic to jest Nicolas Jar. Może wynika to z tego, że on jako on, czyli on jako Nicolas Jar gra muzykę cieplusieńką, którą będziemy odtwarzać na koniec dzisiejszego naszego spotkania. Prawie na koniec, mówiłam, że będą masywni. Natomiast tu jako Against All Logic jedzie nam po głowach. I z tej składanki dzisiaj jeden utwór się pojawi, ale za moment. Na razie sięgamy po epkę, która się ukazała na samym początku tego roku. Illusions of Shameless Abundance. I utwór pierwszy tytułowy jest z Lydią Lunch, a utwór drugi, Alucina, jest nagrany razem ze Stadą Nido i z Ewką Twix. We'll be right back. No. Krzycząca na końcu to była właśnie Ewka Twix, można się było domyśleć, bardzo zmodyfikowana. I Estado Unido i w tym duecie razem z Nicolasem Jarem, czyli z Against All Logic, AAL i Alucinao, taki tytuł utworu. I to jest singiel wydany na początku tego roku przez Against All Logic. Strasznie śmiesznie to brzmi, bo cały czas mam Nicolasa Jara z tyłu głowy. A teraz już z tej składanki drugiej w kolejności, którą wydał w tym roku, czyli dokonania z między 2017 a 2019 i długa kompozycja 7-minutowa Faith. Teraz znowu będą kolejne długie, tak sobie patrzę. A potem będą same krótkie, a potem będzie jedna środkowa. Nic to państwu nie mówi. 29 minut pozostało do godziny drugiej i jest jeden mały post, który muszę przeczytać. Komentarz Renaty, która napisała, że ostatnio w drodze z pracy do domu to pan taksówkarz słuchał CSM. No a dzisiaj się niestety nie udało. No to jeżeli w tej chwili ten pan taksówkarz słucha CSM-u, albo jakikolwiek inny pan taksówkarz słucha CSM-u, to ja go bardzo serdecznie pozdrawiam. 23 minuty pozostało nam do godziny drugiej. To Against All Logic, nie Against All Odds, Against All Logic, czyli AAL, czyli wcielenie Nicolasa Jarra. I ta składanka, którą właśnie dopiero co chwilę temu wydał, bo wcale, że nie wczoraj, a tak chwilkę temu, powiedzmy, że chwilkę temu, czyli dokonania z 2017 i 2019 roku. A teraz już Nicolas Jarr jako Nicolas Jarr i sięgamy do albumu z 2016, do ostatniego jego albumu Sirens, a za moment sięgniemy do jednego z moich ulubionych. Oh. Has been thrown around on this side. Let the casualties bet on that side. Find them over on that side. Nicolas Jarre, Three Sides of Nazareth. I to z albumu Sirens z 2016 roku i mówiłam, że teraz będzie z mojego ulubionego albumu, no bo tak się to chyba w ogóle ze mną zaczęło, może nawet wcześniej jeszcze? Nie, no dobrze, no wcześniej. A jeszcze miałam powiedzieć, że jest Dark Side. No tak, oczywiście jest Dark Side, czyli jednopłytowy projekt Nicolasa Jarre. Wszyscy o nim dobrze wiemy, że jest przecież Dark Side, ale Against All Logic to była siła dzisiaj. Tak sobie słucham, myślę, patrzę na to, jaką ułożyłam dla nas dzisiaj audycję i tak sobie myślę, w oparach starszej wersji Ciemnej Strony Mocy w Trójce, kiedy słyszeliśmy się z soboty na niedzielę o północy, troszkę tak to brzmi. Nie zapomniałam, jak to już było układać tę audycję, która była między trip-hopem a ciężką elektroniką, bo później tak słyszeliśmy się w nocy, a później jeszcze później w nocy, to już tak nie wypadało grać o tej porze takiej muzyki. A teraz, no nie wiem, może wywołam trochę wilka z lasu i uda się przenieść Ciemną Stronę Mocy na przykład na 22. A dlaczego by nie? Space is Only Noise, album z 2011 roku i Nicolas Jarre. proszę, jak pięknie. Colomb Tre troszeczkę musieliśmy obciąć. To był Nicolas Jar in Space is Only Noise z 2011 roku. Proszę, tak, oczywiście. Fatalizm nam będzie pięknie teraz wchodził pod skórę. A propos Massive Attack, bo już długo czekamy na nowy album. To tak, zacznijmy od tego, że Heligoland w tym roku obchodzi swoje dziesięciolecie. Niesamowite, prawda? 10 lat minęło od wydania tego albumu. I Fatalizm w związku z tym, ale nie w oryginale, nie, nie. W tym najpiękniejszym remiksie, jak to mówią pięknie zawodą, ever, czyli w remiksie Ryuichi Sakamoto i Yukihiro Takahashi. A Massive Attack dzisiaj podał informację, że wypuści nowy singiel, Utopię, i że ten nowy singiel możliwe, że zapowiada nowy album, no to ja już bym chciała, żeby oni po prostu wydali ten nowy album, a przestali się z nami bawić troszeczkę w kotkę i myszkę. 659. wydanie audycji Ciemna Strona Mocy w trójce pachnącej oparami trip-hopu i ciężkiej elektroniki, czyli jak to dawniej bywało po Ciemnej Stronie Mocy o północy z soboty na niedzielę. Ale jesteśmy teraz w środku tygodnia, to przynajmniej muzycznie wrócimy do tego, co było kiedyś. Pięknie dziękuję, nocy spokojnej, dnia pięknego i do usłyszenia za tydzień po Ciemnej Stronie Mocy po północy. Many years.